NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Milieuorganisaties en energie-experts hebben kritiek op de nieuwe norm voor duurzame nieuwbouw. En het OM wil dat rechters kunnen meekijken met schikkingen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. OM-topman Gerrit van den Burg wil dat rechters kunnen kijken naar schikkingen van meer dan 2 miljoen euro die verdachte bedrijven hebben betaald. Hij reageert daarmee op kritiek op eerdere schikkingen, zoals met ING, vanwege fouten die zijn gemaakt bij het voorkomen van witwassen. Volgens critici hoeven grote bedrijven daardoor geen verantwoording af te leggen aan de rechter. OM-baas van den Burg wil ook een verplichte reclassering voor bedrijven in de vorm van een verbeterprogramma, om niet opnieuw de fout in te gaan. De FBI heeft salarisstroken van IS aan het Nederlands Openbaar Ministerie gegeven. Volgens het AD staan op de lijsten namen van alle mensen die in 2016 en 2017 voor IS hebben gewerkt. Er zouden ook Nederlanders opstaan die al vastzitten in een Nederlandse gevangenis. Het OM wil de lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken. Een man die in Melbourne in Australië 6 mensen doodreed is veroordeeld tot 6 keer levenslang. 2 jaar geleden reed hij onder invloed van drugs in een drukke winkelstraat op voetgangers in. Tientallen mensen raakten gewond. Sommigen liepen blijvend letsel op. De man is psychiatrisch patiënt. In een brief aan de rechtbank schreef hij dat hij de Messias is en handelde in opdracht van God. De rechter noemt zijn daad een van de ergste voorbeelden van massamoord in de Australische geschiedenis. Noord-Korea heeft voedselrantsoenen voor de inwoners bijna gehalveerd. Noord-Koreanen krijgen nog maar 300 gram voedsel per dag, terwijl 2000 gram normaal is. Het land zegt dat er een voedseltekort is vanwege een tegenvallende oogst- en VN-sancties. En vraagt internationale organisaties om hulp. De halvering van de voedselrantsoenen komt aan de vooravond van de nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump, volgende week in Vietnam. Bij een ongeluk op de A2 bij Best is vanochtend vroeg een vrouw om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Er waren meerdere auto's bij betrokken en de wagen van het slachtoffer botste tegen de vangrail. Door het ongeluk zijn 2 van de 3 rijstroken dicht en zijn er lange files ontstaan van Eindhoven naar Den Bosch. Het weer dan, eerst plaatselijk nog wat mist, verder vandaag bewolking, af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vooral 's middags zon en een graad of 13. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De vrijdagochtendfiles beginnen hier en daar wat op te lossen. Het gaat nog wat langzaam op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Ongeveer een kwartier, dat is een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Nog ruim een uur ben je kwijt door het ongeluk vanochtend vroeg op de A2 Eindhoven-Den Bosch. Tussen knooppunt Eckersweer en Boksel staat 6 kilometer, maar 1 rijstrook open. Straks gaat de weg eventjes helemaal dicht voor het bergen daar. Ben je op weg naar Den Bosch, kan je beter omrijden via Tilburg. De andere kant op, tussen Boksel en Best, ongeveer 10 minuten vertraging. Stond een vrachtwagen met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam tot slot. Die is weer van zijn plek. Het is nog langzaam rijden tussen knooppunt Zonzeel, Randweg Dordrecht, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan. Wie heeft u nodig? Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus proof op 1 verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. Stop met het bewaren van bonnetjes en voorkom een boete van de Belastingdienst. Met de autopas van MKB Brandstof. Vraag hem aan op mkbbrandstof.nl. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 5,5 minuut over 9. We gaan het hebben over de klimaatzaken en met name de isolatie van huizen. Duurzaam wonen, dat is een van de stokpaardjes in de plannen voor het klimaatakkoord. Dat duurzame nieuwbouw dan nodig is, dat lijkt een open deur. Maar nieuwe regels die geven een ander signaal af. Dat zeggen tenminste bezwaarmakers uit onder meer het bedrijfsleven. Henry Bontebal is energie-expert bij netbeheerder Stedin. Meneer Bontebal, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn jullie bezwaren? Nou, wat wij zien is dat er een nieuwe norm voor energie-neutrale gebouwen in de lucht is. Die zou bij 2020 zou die in gang gezet moeten worden. En we zien eigenlijk dat dat niet echt een verbetering is ten opzichte van de huidige bouwnormen. Dus wij vinden het best wel gek dat we op dit moment een ambitieus klimaatakkoord aan het sluiten zijn. Dat we eigenlijk de afgelopen jaren steeds gezegd hebben, we gaan steeds energiezuinige woningen bouwen. En dat het tegelijkertijd nu een norm wordt gelanceerd die eigenlijk helemaal geen verbetering is ten opzichte van de huidige bouwpraktijk. Maar die nieuwe norm is te soepel, vindt u? Ja, die is veel te soepel. Het was steeds de bedoeling om die norm stapjesgewijs een stukje aan te scherpen. Dat is het afgelopen decennium ook steeds gebeurd. Maar de norm die er nu ligt, wat nu het voorstel is, dat is eigenlijk geen verbetering van de huidige norm. Dus de status quo blijft gewoon gehandhaafd. En wat ook vreemd is, is dat de huidige bouwpraktijk eigenlijk al veel verder is. Dus er zijn al lang bouwbedrijven die deze energiezuinige woningen kunnen bouwen. Sommige bouwers zeggen zelfs, wij willen alleen nog maar energie-neutrale woningen bouwen. En dan is het wel gek eigenlijk dat de minister het conservatieve deel van de bouwsector eigenlijk volgt en de normgeving niet laat aansluiten bij de koplopers. Kunt u dat eens even concreet maken? Want het klinkt zo abstract, hè? Een nieuwe norm. Wat zit er bijvoorbeeld niet in wat wel zou moeten wat u betreft? Ja, de norm zegt eigenlijk niet welke technieken je moet toepassen. Dus de norm schrijft niet precies voor of je nou zonnepanelen op je dak moet leggen of moet isoleren. Maar het totaalpakket dat moet tot een aantal punten leiden. En in de nieuwe norm is het allemaal nog net iets technischer gemaakt. Daar staat ook in wat het energieverbruik per vierkante meter moet zijn. Ja, en als je dat uitrekent, dan is dat eigenlijk gewoon niet een echt scherpe norm. Die zou strakker kunnen. En dat leidt er bijvoorbeeld toe dat bouwers veel minder goed isoleren dan eigenlijk al lang mogelijk is. Nou zit het kabinet natuurlijk nog met een ander probleem. Dat is dat er eigenlijk gewoon te weinig woningen zijn. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze dus kiezen nu voor wat meer woningen die ook betaalbaar zijn. Want een duurzamer huis is ook duurder, denk ik dan. Of is dat verkeerd gedacht? Ja, ik denk dat je inderdaad kunt zeggen dat een heel energiezuinig huis is in de aanschaf duurder dan een minder energiezuinig huis. Maar daar zit denk ik ook juist een deel van het probleem. Kijk, mensen die nemen een hypotheek op hun woning en betalen daar maandelijks hypotheeklasten voor. En dat moet je eigenlijk samen bekijken met de energiekosten. Dus het gaat eigenlijk om dat totaalpakket. Dus een iets duurdere woning is prima verdedigbaar op het moment dat je dat ook terugziet in je energielasten. Dus wij zeggen ook, kijk niet alleen naar die investeringskosten. Als een woning 5.000 of 10.000 euro duurder is, maar de maandlasten zijn ook lager, dan is uiteindelijk die consument beter af. Dus wij zeggen ook van ja, die norm die er nu ligt, dat is helemaal geen verbetering. Niet voor de verduurzaming van Nederland, maar uiteindelijk ook niet voor die consument. Het is niet in het belang van die consument om minder ambitieuze energiezuinige woningen te bouwen. Nee, want hoe verder we komen natuurlijk, 2020, uiteindelijk 2050, zul je dan alsnog een inhaalslag moeten maken, ook bij dit soort huizen dus? Ja, dat zou kunnen. Je kunt het ook niet doen, dus dan bouw je nog steeds woningen die niet zo ver verduurzaamd zouden zijn als je kunt. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat je dus ergens anders in het energiesysteem, dat je daar dus bijvoorbeeld extra energie zult moeten opwekken. Hè. Dus alle energie die je niet bespaart, zul je ergens moeten opwekken. En dat betekent concreet dus dat we ergens in Nederland weer extra zonnepanelen of extra windturbines moeten neerzetten om ook die energievraag in te kunnen vullen. Ja. Dank voor de uitleg, Henri Bontebal, energie-expert bij netbeheerder Stedin. Not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I. Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids. Echo Smith en Cool Kids was dat uit 2014 alweer, dit liedje. Het is bijna 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja, Sophie. Ja, nou, eerst even een foutje dan maar. In het sportoverzicht van 7:15 heb ik een foutje gemaakt. Edwin, Leo en Henk, die waren oplettend en die appten ons dat darter Michael van Gerwen zijn wedstrijd in de Premier League tegen Rob Cross niet met 7-0 won, zoals ik zei, maar met 7-2. Oké, maar hij won wel. Ja, zeker. Ja. En flink ook. Die twee lijken een beetje op elkaar, hè? Die Rob Cross en die Michael van Gerwen. Dat wil zeggen, als je ze gewoon echt naast elkaar zet, dan lijken ze elkaar niet. Maar dat is het vooral, ja. Ze lijken allebei kaal. Hè? Ja, we hebben ook de foto's wel eens verwisseld, heb ik begrepen. Dan. Ben jullie op nachtkastje? Ja. Ja, precies. Hoe weet je dat? Dan sprak Sita Pereboom een berichtje in via de app. Daar houden wij altijd van, over de Israëlische maanlander. Ik zal nu even de naam niet noemen. Volgens Sita namelijk sprak ik de naam van dat maanlandertje niet helemaal goed uit. De uitspraak van de Israëlische maanlanding is Bereshit. Bereshit zijn ook de eerste woorden van de Bijbel en het betekent de beginning. Ja. Bereshit. En wat had jij gezegd? Nou, Kijk, je schrijft het berenscheet. Dus ik was al blij dat ik geen berenscheet had gezegd. Ah, ja, ja. Maar ik denk dat ik iets van berenscheet. Berenscheet. Berenscheet. Nou, dat blijft nog in het nieuws, dat maanlandertje. Dus dat ga ik nu onthouden. Dan Ruben Philipsen heeft een vraag over het nieuwe Holocaustmonument in Amsterdam. Dat wordt een stuk duurder, werd gisteravond laat bekend. Het viel Ruben op dat we het steeds hebben over een monument voor omgebrachte Nederlandse Joden, Roma en Sinti, en niet over homoseksuelen en gehandicapten. Komen die ook op het monument met hun naam? Ach, nou, dat hebben we even vraag. Ja, zeker. Dat hebben we nog even nagevraagd aan Fedde Schouten. Hij is van het Auschwitz-comité. Anders dan in veel andere landen zijn Nederlandse homo's tijdens de bezetting eigenlijk nauwelijks vervolgd. De slachtoffers zijn vooral vermoord om wie ze waren bij geboorte. Namelijk Joods of Roma of Sinti. In Nederland ging dat om bijna 102.000 mensen. Daaronder hebben natuurlijk ongetwijfeld homoseksuelen gezeten, maar die zijn daarom niet vervolgd, maar vanwege het feit dat ze Joods waren. Oké, okay, nou, dat is ook een heldere uitleg. Ja, want het verhaal is dus dat het dat monument wordt veel duurder, twee keer zo duur. Het kabinet gaat nu in ieder geval de resterende pecunia bijleggen. En er komen die 102 namen komen dus in een soort gangenstelsel bij de Hermitage in Amsterdam. Ja. Dat is de bedoeling. Ja. Dan, een half uur geleden had ik het over het weer in Las Vegas. Normaal gesproken is het in februari in Las Vegas een lekkere 18 graden, maar het is er op dit moment meer dan twee keer zo koud. Ja, twee keer zo koud. Ja, nee, helemaal. Wat is dat dan, hè? Min 36? Of, nou, heel veel mensen reageerden hierop, dus daar wilden we toch nog even aandacht aan besteden. Hoe zit dat? Ja, dat was niet goed natuurlijk. Hoe koud was het nou echt de afgelopen dagen in Las Vegas? Vandaag rond de 9 graden, 's nachts 2 graden. Is ontzettend koud voor daar. En gisteren was het nog ietsje kouder. Toen was het overdag 5 graden en 's nachts 1. Allemaal Celsius. Okay. De hele dag binnen gebleven daar in het casino. Ja. Dankjewel. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Ja, het viel allemaal niet mee vanochtend, Jolanda. Nee, daar hadden de automobilisten ook niet rekening mee gehouden vanochtend. De meeste vertraging nog steeds wel op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, tussen knooppunt Eckerswijn en Boksel. 5 kilometer en 3 kwartier vertraging. Daar is maar 1 rijstrook open door een ongeluk vanochtend vroeg. Verkeer op weg naar Den Bosch kan beter omrijden via Tilburg. En ook nog 5 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld. Een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Zij maakte veel los met haar boek De Crisiskaravaan over de schaduwkant van internationale hulpoperaties. En ook haar nieuwe boek, dat vandaag verschijnt, schuurt. Het gaat over hoe we omgaan met de ander. Titel: Niemand wil ze hebben, Europa en vluchtelingen. En ik heb het over journalist Linda Polman. Goedemorgen. Goedemorgen. Weer een uitdagende titel. Ja, ja, ja. Ik ben gaan kijken naar de geschiedenis van het Europese vluchtelingenbeleid. En heb mijn verhaal laten beginnen in het jaar 1938... bij de conferentie van Evian, waar bijna nooit iemand van gehoord heeft. Die conferentie van Evian was de allereerste Europese vluchtelingenconferentie die er ooit gehouden is. En dat ging over de Duitse en de Oostenrijkse Joden. Dat werden er steeds meer en daar moest een oplossing voor gevonden worden. Daar moesten opvangplekken voor komen. Dus alle belangrijke, voornamelijk West-Europese landen zijn bij elkaar gaan zitten en hebben geen oplossing gevonden. Ze hebben het allemaal vertikt om die Joden op te nemen, waarop een Duitse krant van het naziregime in die tijd de kop heeft gemaakt: niemand wil ze hebben. En daarmee doelde hij dus op die West-Europese beschaafde landen die nee hebben gezegd tegen het redden van de Joden. En toen was het argument van de nazi's: nou, als die beschaafde landen ze niet willen hebben, waarom moeten wij ze dan wel hebben? Dus vandaar dat ik mijn boek heb genoemd naar die kop in die krant: niemand wil ze hebben. Ja, want er wordt natuurlijk wel eens vaker een link naar het verleden gelegd, ook als je kijkt naar de huidige situatie. Maar dan zijn er ook onmiddellijk mensen die steken hun vinger op en die zeggen: ja, nee, maar dat kan je niet met elkaar vergelijken. Ja, ja, ik weet je, ik nodig iedereen van harte uit om de notulen van die conferentie van Evian te lezen. Ieder woord wat daar is uitgesproken door Europese politieke leiders, maar ook door de politieke leiders van Canada en de VS en Australië, die klassieke politieke immigratielanden. Al die woorden zijn letterlijk opgeschreven. Deze afgevaardigde zei dat, die afgevaardigde zei dat. En je kunt die notulen, die uitspraken van die politici, kun je letterlijk leggen naast wat wij nu horen van de politiek. Alleen de namen zijn anders van de politici. Ja, precies. En die argumenten zijn precies hetzelfde. Hè. Die vluchtelingen die brengen de sociale cohesie in gevaar. Ze bedreigen onze normen en waarden. Die aanzuigende werking die zat er toen ook al in. Hè. Als we nu Duitse Joden gaan binnenlaten, dan willen alle Joden uit Oost-Europa willen ook komen. Dus al die argumenten die toen gebruikt zijn, die hoor je vandaag de dag nog steeds. In die zin een goed geschiedenislesje, dit boek. Ja, dat hoop ik van harte. Ja, ik vind het ook heel erg belangrijk dat je als Europeaan, dat je realiseert hoe die historische context van het vluchtelingenbeleid in Europa, hoe dat in elkaar zit. Hoe is dat toen gegaan? En waarom zijn we nu... Je kunt rechtstreeks van die conferentie van Evian in 1938... kun je een rechtstreekse lijn leggen naar Lesbos in 2015. Europa heeft in al die tussenliggende jaren heeft Europa beleid gevoerd ten opzichte van vreemdelingen, van vluchtelingen en migranten. En dat beleid is heel consistent geweest. En het is altijd neergekomen op niemand wil ze hebben. Het is altijd neergekomen op beleid verzinnen, beleid ontwerpen om vluchtelingen op zo groot mogelijke afstand te houden. Wat waren nog meer belangrijke momenten eigenlijk vanaf 38 gerekend? Ja, na de Tweede Wereldoorlog zijn we beland in een decennia durende Koude Oorlog. Waarbij je ziet dat alleen vluchtelingen uit communistische landen welkom waren. Want dat waren zeg maar boegbeelden tegen het communisme. Dat waren de helden die de communistische regimes ontvluchten. Dus in die tijd waren een beperkt aantal mensen uit die landen waren wel welkom. En op een gegeven moment krijg je natuurlijk de oprichting van de Europese Unie in 1992 en 1993. Toen was er al jaren vergaderd over een gemeenschappelijk Europees vluchtelingenbeleid. Dat is er nooit gekomen. Dat is het vandaag de dag nog steeds niet. Maar we zijn toen wel in Europa, bij de oprichting van Europa, zijn we wel deals gaan sluiten met landen om ons heen. De grenzen van Europa gingen open, dus die buitengrenzen moesten dicht om mensen tegen te houden. En toen zijn wij, Europa, zijn deals gaan maken met allemaal regimes die aan die buitengrenzen van Europa zoals liggen. Zoals de Turkije-deal, die is wel bekend. De Turkije-deal is de allerbekendste, die is ook heel recent. Maar die deals die begonnen eigenlijk al in de jaren 80. En dan zie je in de jaren 90 dat op Europees niveau vanuit Brussel worden er heel veel deals gesloten met al die landen in de Maghreb, in Noord-Afrika. En die deals die gingen steeds verder zuidelijk liggen. Die klauwen van Europa gingen steeds dieper Afrika in. Maar ook deals met Afghanistan en met Jordanië en met Libanon. We hebben ontstellend veel deals lopen. Ik noem het in mijn boek een orgie van deals. Het is Europa die convenanten sluit met dictators en met regimes die genocide plegen. Maar het zijn ook al die Europese lidstaten die individueel ook nog eens deals sluiten. Ja. Dus we kijken naar een web van deals. En dat zijn er echt docijnen. Waarin al die landen proberen om andere landen te bewegen. Om vluchtelingen tegen te houden, op te vangen, op te sluiten. Als ik dit zo hoor, hè, wat je op een rij zet. Te beginnen dus inderdaad met dat verhaal van 38. En dat er eigenlijk in de argumentatie niet zoveel veranderd is. Zou je misschien toch kunnen zeggen dat daar dan de afgelopen jaren één iemand uitsprong met haar beleid, Angela Merkel, ja. met haar politiek om weer schaffen, dus kom maar hier naartoe in feite. Ja. Nou ja, dat heeft ze inderdaad gezegd. Ze heeft op dat moment, dat was in augustus 2015, toen we met die enorme toevloed van vluchtelingen uit Syrië zaten, die zijn zich gaan ophopen in Hongarije op een gegeven moment, omdat ze Oostenrijk niet meer in mochten. Ze waren op weg naar West-Europa. Dus je had een enorme ophoping van vluchtelingen daar. En de spanningen liepen daar ontzettend op. Er zaten er tienduizenden mensen muurvast in Hongarije. Dat dreigde uit de hand te lopen. En toen is Angela Merkel is zo moedig geweest. Die heeft de visie getoond om te zeggen, die ophoping moet weg. We moeten dit lostrekken. We kunnen die mensen daar niet laten zitten. Dus die heeft toen, maar dat is tijdelijk geweest, hè, die heeft toen tijdelijk haar grenzen opengezet. En die heeft gezegd, dat kunnen wij wel. Wir schaffen das. Maar ja, na 2-3 weken gingen ook die Duitse grenzen weer dicht. Dus het is een heel belangrijk moment geweest om geweld te voorkomen. Mm. Maar het heeft niet idioot lang geduurd. En het is haar natuurlijk uiteindelijk behoorlijk nagedragen. En ze is behoorlijk mee om de oren geslagen natuurlijk. Ja joh, het heeft haar bijna haar politieke carrière gekost. Ja. Wat hoop je met dit boek nou te bereiken? Want het is natuurlijk heel goed om de link naar het verleden te leggen. En gewoon eens te onderzoeken van wat is er dan allemaal gebeurd. En dan het begin van een discussie of zo? Of hoe moet ik het zien? Nou ja, die discussie die voeren we allemaal bijna elke dag. Hè. Het gaat altijd op een gegeven moment duikt in een conversatie. Duiken er altijd weer asielzoekers en nepvluchtelingen en migranten en et cetera. Duiken altijd weer op. Ik vind alleen dat die discussie in Nederland en ook in de rest van Europa zo ontzettend vastzit. Het is heel erg gepolariseerd. Je hebt aan de ene kant heb je de vluchtelingenhaters en aan de andere kant heb je de vluchtelingenhuggers. En daartussenin zit een enorme groep mensen die het eigenlijk niet zo goed weet. Die weten niet zo goed als ze horen dat het nepvluchtelingen zijn. Ja, is dat dan wel zo? Worden wij inderdaad omgevolkt? Moeten wij bang zijn dat er miljoenen Afrikanen op weg zijn naar Europa? Ik wil graag dat met name die mensen leren hoe die geschiedenis in elkaar. Ik wil ze die historische contexten meegeven. En ik wil ze ook feiten meegeven, zodat ze weer fris en goed gemutst die discussie in kunnen. Want dat is ook een probleem natuurlijk tegenwoordig. Aan welke kant je ook gaat luisteren, met name de meest extreme stellingnemers. Ja. Die feiten, die komen ze vaak niet goed. Die komen hun vaak niet goed uit in hun argumentatie. Nee. Ik vind ook dat het heel erg hoog nodig tijd is dat de politiek en de wetenschap weer eens gekoppeld worden. Hè? Dat er besluiten genomen worden en dat er beweringen worden gedaan die gebaseerd zijn op wetenschappelijke feiten. Je kunt gewoon tellen hoeveel mensen er naar Europa komen. Je kunt tellen hoe dat gaat met die integratie. Maar dat wordt conveniently genegeerd. Als de feiten jou niet uitkomen, dan wandel je daar gewoon overheen en dan zeg je ja, feiten zijn ook maar meningen. Dus ik vind het heel erg nodig dat er weer wetenschap komt in die politiek. Rationele wetenschap. Nou, jouw bijdrage is dan dit boek. Niemand wil ze hebben. Verschijnt vandaag, geschreven dus door Linda Polman. Dank voor het gesprek. Alsjeblieft. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen de komende uren. Er is een groot concert in Colombia vanwege een paar... vanmiddag is dat. Een paar kilometer van de grens met Venezuela is het. Het moet een soort van live aid worden om aandacht te vragen voor de crisis in Venezuela. En ze willen ook geld en spullen inzamelen. Er is een initiatief van miljardair Richard Branson. En van Luis Fonsi, die kent u nog wel, van die hit Despacito. En ook opmerkelijk, op hetzelfde moment wordt aan de andere kant van de grens in Venezuela ook een concert gegeven. En dat is dan een tegenconcert. En dat wordt gehouden in opdracht van de president van Venezuela, Nicolas Maduro. In Alicante in Spanje begint het proces tegen de Nederlandse scholier Charlie T. Dat wil zeggen de inhoudelijke behandeling. De 17-jarige jongen wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar twee Britse meisjes van 12 en 14 zou hebben aangerand. Er is 4 jaar cel tegen hem geëist. Charlie T. zit al ruim een half jaar in voorarrest. Tussen allerlei veroordeelde leeftijdsgenoten, vertelde hij een paar weken geleden aan de NOS. Mijn cel bestaat uit een bed, een bureau dat ingemetseld zit in de muur, een stoel en een kast. Ik denk dat het ongeveer 3x2 is. Misschien iets meer, misschien iets minder. Ik zit met allemaal al veroordeelde mensen. Niemand hier die is, ja, onschuldig om het zo maar te zeggen. Van diefstal tot moord tot mishandeling. Pas op met wat je doet. Weet zeker dat je... Wat in Nederland misschien normaal is, wat je in Nederland zou kunnen doen, wat in elk ander land zou je denken ook gewoon normaal kan worden gevonden, wordt gewoon verdraaid. En als je net zoals ik in een land zit waar ze eigenlijk niks voor je willen doen, dan is het eigenlijk een verloren zaak. De Russen komen, dat is de nieuwe expositie in het Nationaal Militair Museum in Soest over de Koude Oorlog vanuit Nederlands perspectief gezien. Vandaag wordt die expositie geopend door minister Bijleveld van Defensie. En dan ziet zij ook hoe president Jaruzelski van Polen in de jaren 80 plannen had klaarliggen om ook ons land aan te vallen. Dit is een enorme kaart van 3x3 meter ongeveer. En wat we zien is een scenario waarin het Poolse leger, gesteund door het Russische leger, West-Europa aanvalt. In het scenario van deze kaart worden 17 atoombommen ingezet door het Warschau-pact. Ook tegen Nederland. Goed, dat allemaal in die expositie. En dan gaan we nu naar de onderwerpen van Spraakmakers. Hier is Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen, Jurgen. We gaan het hebben over elektrisch rijden. In 2030 moeten alle nieuwe auto's emissieloos zijn. Ja, er is nog een hoop werk aan de winkel. En om dat te bereiken leggen we zo voor aan staatssecretaris Tientje van Veldhoven wat er nog allemaal moet gebeuren en of we dat gaan halen. En nog meer autonieuws. Schummel diesel, weet u nog, in 2015... toen bleek dat Volkswagen de boel in de maling nam. En toen riep het kabinet dat er keihard opgetreden zou worden. Maar dat is niet gebeurd. Waarom niet? Dat horen we van de collega's van Riep Porter, die hebben dat uitgezocht. Zometeen in Spraakmakers. Dus eerst krijgt u een overzicht van het allerlaatste nieuws van Sophie Verhoeven. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig weekend. Goedemorgen. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De verpleger die wordt verdacht van insulinemoorden moet in 11 zaken voor de rechter komen, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. In 4 van de 11 gevallen zijn slachtoffers overleden. De verdachte van 22 zou oudere patiënten in verzorgingshuizen in Rotterdam en omgeving insuline hebben toegediend zonder dat dat noodzakelijk was. Het Openbaar Ministerie heeft van de FBI lijsten gekregen waarop staat welke jihadisten zijn betaald door IS. Volgens het AD staan op de salarisstroken ook Nederlanders die al vastzitten in Nederlandse gevangenissen. Het OM wil de lijsten gebruiken als bewijs in rechtszaken. Een man die in Melbourne in Australië 6 mensen doodreed is veroordeeld tot 6 keer levenslang. 2 jaar geleden reed hij onder invloed van drugs in een drukke winkelstraat op voetgangers in. Tientallen mensen raakten gewond. De rechter noemt zijn daad een van de ergste voorbeelden van massamoord in de Australische geschiedenis. Het OM wil dat schikkingen van meer dan 2 miljoen euro met verdachte bedrijven alsnog door de rechter kunnen worden bekeken. OM-topman Gerrit van den Burg reageert daarmee op de kritiek op eerdere schikkingen, zoals met ING vanwege fouten die zijn gemaakt bij het voorkomen van witwassen. Volgens critici hoeven grote bedrijven daardoor geen verantwoording af te leggen aan de rechter. Bij een ongeluk op de A2 bij Best is vanochtend vroeg een vrouw om het leven gekomen. Volgens de politie botste ze tegen de vangrail. Daarna werd ze aangereden door een vrachtwagen en uit haar auto geslingerd. Door het ongeluk zijn 2 van de 3 rijstroken dicht en zijn lange files ontstaan van Eindhoven naar Den Bosch. Het weer nog, eerst plaatselijk nog wat mist. Verder vandaag bewolking, af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Morgen vooral 's middags zon en een graad of 13. NPO Radio 1. KRO NCRW. Loonstrookjes van jihadis. Dit is dus hun verdiende loon. Carl Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen. Het Nederlands Openbaar Ministerie heeft dus de salarisstroken van IS-strijders in handen gekregen. En daarmee kan aangetoond worden welke mensen wat voor werk hebben gedaan in het kalifaat. Spraakmaker van vanochtend, Marco Sanoni, directeur van Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Zorg en Veiligheid, goedemorgen. Goedemorgen. Had u verwacht dat het er zo bureaucratisch aan toe zou gaan in het kalifaat? Nou, verwacht misschien niet, maar we weten al langer dat ze superbureaucratisch waren. En bijvoorbeeld bewust alle lokale ambtenaren niet hebben ontslagen, maar in dienst hebben gehouden. Ja. Ook voor kentekenregistratie, controle of echtparen wel kinderen konden krijgen. Dus alles was gereguleerd. Het is wel apart, hè? Ze hadden de administratie goed op orde. Of hebben de administratie goed op orde? Ze hebben het goed op orde en dat is natuurlijk nu in hun nadeel. Dus hopelijk helpt het om mensen voordeel te krijgen. Ja, voor het mediaforum hier alvast, Leonard Ornstein. Goedemorgen. Goedemorgen. Journalist bij het tv-programma Buitenhof. Het maakt IS het wel iets menselijker ook op een of andere gekke manier. Dat je denkt, ja, het is ook maar gewoon een organisatie. Ja, het is inderdaad een organisatie. Maar wat ik ook denk bij IS, het blijkt toch allemaal veel strakker en ja, hectischer en minder chaotisch te zijn dan we eerst dachten. Keiharde discipline ongetwijfeld binnen in die organisatie. En daar is dit waarschijnlijk een voorbeeld van. Schreibtisch murder, zeiden ze wel eens in eerdere fases van de geschiedenis. Die zullen ze ook gehad hebben. Ze hebben alles goed gepland, goed over nagedacht. Ja, ja. Het is behoorlijk professioneel, dat kun je zeggen. Dat wisten we natuurlijk ook wel op een bepaalde manier. Maar toch, als je dat dan zo onder ogen krijgt, wordt het opeens heel erg een beetje gek. Dan ben je altijd verbaasd over dit soort criminele organisaties. Ja, wat er achter zit en hoe goed ze over alles nadenken. En daar hoort dit ook bij. We gaan in Stand.nl praten over elektrisch rijden. We praten er even door over de reportageserie van deze week over elektrisch rijden. En de stelling is vanochtend: het is een illusie dat alle nieuwe auto's in 2030 emissieloos rijden. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Afgelopen week is verslaggever Martijn Grimius in de elektrische auto's gedoken. Hij ging op zoek naar een antwoord op de vraag die communitylid Gerard Brummer stelde. Namelijk, ja, hoe haalbaar is het om te verwachten dat straks in 2030 iedereen elektrisch rijdt? Want er zijn nogal wat beren op de weg. En dat staat op hybrid, dus het is niet volledig elektrisch. Nee, hebben we wel overwogen, heb ik ook over nagedacht. Er zijn een paar dingen. Ik heb nog te weinig vertrouwen in de actieradius. En de wagens met een grote actieradius die kosten handen vol geld. Dat kon Breun niet trekken. En wat kost deze nou? 105.000 euro. 105.000 euro? Ja, dat is bijna de nieuwprijs. Een tweedehands. Ja, dan wordt er anders gereageerd op je. Dat is zo'n profiteur. We moeten naar 2030 naar 1,9 miljoen laadpunten. Dat is ongeveer 900.000 laadpalen. En voor uw beeld van ongeveer af 2020... moeten er ongeveer 700 laadpalen per dag de grond in worden geschroefd. Waar ik zelf wel eens het voorbeeld van als de postcode loterij in plaats van BMW's Tesla's zou weggeven en één straat ineens vol staat met Tesla's, dan hebben we echt een probleem. Er komen afvalstoffen vrij bij het maken van batterijen. Er gaan natuurgebieden beschadigd worden bij het winnen van grondstoffen. En fietsen is zonder meer altijd beter dan autorijden. Ja, het is een onderwerp dat leeft gezien de stortvloed aan reacties die we deze week binnenkregen. En dus reden genoeg om er in stand.nl verder over te praten met de verantwoordelijk staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven. Goedemorgen, mevrouw van Veldhoven. Goedemorgen. We gaan het komende half uur praten over de uitdagingen die er zijn op het gebied van elektrisch rijden. En dat zijn er nog wel een paar, hebben we afgelopen week dus gehoord. U krijgt een aantal heel concrete praktische vragen straks van luisteraars en mensen uit onze community, uit ons spraakmakersnetwerk. Maar eerst wilde ik u graag een paar dilemma's voor liggen met uw goedvinden. De bedoeling is dat u even antwoordt met eens of oneens. Dus niet enorm uitweiden, graag alleen eens of oneens. Gaan we best doen. Daar gaat hij. Elektrisch rijden is met een ministersalaris prima te doen. Je krijgt een dienstauto. En met die dienstauto kun je ook prima een elektrische dienstauto rijden. En ik ben de eerste die dat ook echt gaat doen. Ja, ik ben ook dol op Prosecco. Ik ben dol op een heleboel dingen, maar dat heeft niks te maken met mijn keuze voor een auto. Als ik moet kiezen tussen minder uitstoot of minder plastic, dan kies ik minder uitstoot. Ja, beide. Ik kies beide. Plastic is ook uitstoot namelijk. Ja, maar plastic is uitstoot, dus een valse tegenstelling. Als het moet, ga ik die laadpalen met mijn eigen handen plaatsen. Nou, ik wil er best een keertje mee, met een installatieploeg. Ik weet zelf eigenlijk ook niet precies welke rekenmodellen het Planbureau voor de Leefomgeving hanteert. Ik baseer mijn beleid op de uitkomsten van die rekenmodellen. En ik heb alle vertrouwen in dat Planbureau. Dat is recent ook onderzocht door een externe commissie. En die heeft gezegd, ons Planbureau is wetenschappelijk excellent. Met elektrisch rijden zaten ze er behoorlijk naast. Ze zaten er met het elektrisch rijden naast. Dat is een model wat natuurlijk een hele nieuwe ontwikkeling in kaart moet brengen. En wat dat betekent voor het beleid dat je vervolgens maakt, is dat je moet zorgen dat je met je beleid ook snel kunt schakelen als blijkt dat de werkelijkheid sneller gaat dan de modellen. Ambitie is belangrijker dan het exacte eindresultaat. Ja, ik vind dat ambitie hier het belangrijkste is. Als in 2030 niet alle nieuw verkochte auto's emissieloos zijn, eet ik een bord plastic soep op. Absoluut niet. Maar het is een streven naar 100%. Dat is wat er in het regeerakkoord staat. En ik vind dat je ook moet uitstralen wat je ambitie is, zodat je ook weet waar je met elkaar naartoe werkt. Het lukt niet echt, hè? Eens of oneens zeggen. Nou, u zei, je moet die vooral uitweiden. Dus dat heb ik geïnterpreteerd als ik mag er een paar zinnen aan wijden. Misschien dat het op de stelling dan wel lukt. Tot slot de stelling dus. Het is een illusie dat alle nieuwe auto's in 2030 emissieloos rijden. Nou, we streven naar 100%. Dus er zullen er best nog een paar zijn. Ze zullen het niet allemaal zijn. Nee, maar daarmee is het dus nog niet een illusie. Nee, precies. Goed, even naar de gasten hier aan tafel, die ik ook de stelling voorleg. Het is een illusie dat alle nieuwe auto's in 2030 emissieloos rijden. Spraakmaker van vanochtend, Marco Zanoni, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Zitten er eigenlijk, vraag ik mij af, veiligheidsrisico's aan elektrisch rijden? Er zit aan elke vorm van rijden zitten risico's. En het interessante aan elektrisch rijden is de vraag, wat verandert dat? Hè? Als er een aanrijding is, als er een botsing is, het vergt anders optreden van Rijkswaterstaat, van de brandweer, van hoe je letterlijk blust. En wat ik interessant vind, als we massaal meer elektrisch zouden rijden, het klinkt een beetje banaal, maar toch, wat nou als er een grote stroomstoring is, of een andere verstoring? Ja. Wat doet dat? Hoe zit het met de cybersecurity? Eerder wat voorbeelden van hacken gezien. Daar zal echt veel aandacht voor zijn. Maar toch, het introduceert ook weer andere risico's en vraagstukken. En het vergt dus veel van een samenleving. En om je dan in korte tijd zo aan te kunnen passen, om deze stelling werkelijkheid te kunnen laten worden. Ja. Ik heb wel mijn twijfels. Een hard hoofd in een beetje. De ambitie is mooi. Ja. Mevrouw van Veldhoven, daar werpt hij een interessant punt op, hè, Marco Zanoni. Heeft u daar ook over nagedacht? Namelijk de brandstof, als er een ongeluk gebeurt, wat doen we dan met blussen en de brandweer? Wat doen we als er een grote stroomstoring is? Dat soort vragen. Nou, dat zijn allemaal vragen die natuurlijk reëel zijn. Gelukkig heeft Nederland natuurlijk al heel lang een heel betrouwbaar elektriciteitsnet. Ik denk wel een van de betrouwbaarste van heel Europa. He, dus die stroomstoringen zijn dan niet alleen een probleem voor die auto's, maar ook voor de ziekenhuizen, voor eigenlijk voor heel Nederland. Dus daar is het Tennet heel erg scherp op. En dat gaat ons dus ook helpen bij het zorgen dat we een betrouwbare energiebron hebben voor die elektrische auto's. Ja, en als het gaat om de veiligheid, komen zelf daarvoor. Als het gaat om de veiligheidsdiensten, ja precies. Ja, hartstikke heel belangrijk punt. Niet al te lang geleden was ik op werkbezoek ook bij de brandweer. Daar hebben we ook gezien hoe de brandweer nu ook al getraind wordt op ongelukken met elektrische auto's. Dat vraagt inderdaad een net wat andere aanpak. Mm-hmm. En daar worden de diensten ook gewoon al op voorbereid. Ja. Goed, journalist Leonard Ornstein, onze andere gast hier aan tafel. Alles overwogen of toevallig al in het bezit van een elektrische auto? Nee, ik rij nog diesel, want ooit stimuleerde de overheid dat je diesel moest rijden. Dus ik rij in een Volvo diesel. En ja, daar moet natuurlijk wat aan gebeuren. Ik heb al wel een warmtepomp, maar tot mijn vreugde hoorde ik dat de bewindspersoon de eerste is die in een elektrische auto rijdt. Want ik weet niet of ze ook weet dat de ministerraad voor een groot deel in Seat Leons gaat rijden. Benzineslurpende auto's. Dus ja, het is heel goed dat onze staatssecretaris het goede voorbeeld gaat geven. Mevrouw van Veldhoven, jullie hebben bij Economische Zaken is dat, als ik het goed heb, 15 Seat Leons nog aangeschaft recentelijk. Benzineslurpers. Er zijn bij Economische Zaken nog Seat Leons aangeschaft. En ik zou het voorbeeld wat ik zelf kan geven, bij Rijkswaterstaat zijn er recent 100 elektrische auto's aangeschaft. Ja. Dus zelfs voor een mobiele organisatie als Rijkswaterstaat gaat dat uitstekend. Ja, maar waarom doet Economische Zaken dat niet ook gewoon dan? Nou, dat weet ik niet. Ik zal als het voorbeeld van de Zoe's die bij Rijkswaterstaat, dus een 100 was de eerste tranche, zijn geen aangeschaft, zeker ook onder de aandacht brengen. Ja, het is wel een beetje dubbel signaal, toch? Zo, op deze manier. Ja, ik vind dat je als overheid het goede voorbeeld moet geven. Dus ik vind ook dat we met elkaar dat Rijkswagenpark echt sterk moeten verduurzamen. En ook dat we dus, ook bijvoorbeeld bij ons, komen er allemaal laadpalen bij. Dus om het ook makkelijker te maken, die overgang. Dus u heeft Erik Wiebes hier ook even op aangesproken al wel? Bij Erik Wiebes niks. Wij spreken elkaar heel regelmatig. En eigenlijk altijd eigenlijk heel erg goed. Ja, maar u heeft niet gezegd, zeg Erik, wat is dat nou? Het is Seat Leons? Nou, het is ook weer een uitvoeringsdienst. En je zit als minister ook niet achter elk contract zelf. Dus, maar in de breedte denk ik dat het belangrijk is dat we het signaal geven. We geven ook als overheid het goede voorbeeld. We gaan nou, die goede een beetje een dubbel voorbeeld eigenlijk. Ja, in dit geval dubbel. Ja. Nee, dus dat zou zo niet moeten. We gaan naar de bellers met u goed vinden. Kees Mossink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U heeft een vraag voor de staatssecretaris Tientje van Veldhoven. Ja, een paar weken geleden was staatssecretaris ook al in de uitzending. En toen liep ook dat iedereen elektrisch ging rijden, want de tweedehands markt zou ook gespoeld worden met ex-dieselauto's. Ja. Maar als je een elektrische auto koopt van een jaar of 4 oud, dan koop je eigenlijk een auto waar je elke maand, of 2 maanden, een nieuwe accu-elementen moet gaan kopen. Ja. Ik heb hier aan de overkant iemand die heeft een tweedehands autootje gekocht. Ik woon in Bunschoten. Die jongen heeft een caravan in Hardenberg. Die moet in Zwolle alweer aan de lader. Anders moet hij duwen. En dan denk ik, als ik zo'n auto moest gaan kopen van de staatssecretaris, dan gaat het mooi niet door. Want ik wil gewoon een auto hebben die mij weinig kost. Ja. En ik ben niet van plan om in 3 jaar tijd een halve auto te gaan verspijkeren aan nieuwe accu-elementen. Ja. Die dingen zijn gewoon duur. Ja. Dat is een heldere vraag. Ik ga het hier even bij laten in verband met de kwaliteit van de telefoonlijn. Met u goed vinden. Maar de vraag is duidelijk. Waarom is elektrisch rijden nog zo duur? En wanneer wordt het betaalbaar voor mensen, mevrouw van Veldhoven? Nou, stap 1 is denk ik, meneer zegt, ik wil niet dat ik van de staatssecretaris een elektrische auto moet kopen. Dat gaat ook niet gebeuren. Wat we er gaan doen is ervoor zorgen dat het uiteindelijk in de hele markt voor iedereen aantrekkelijk en betaalbaar en een reële keuze wordt. Ja. En dan kan meneer zelf bepalen op welk moment hij denkt, nu maak ik die keuze, nu stap ik over. En dat hangt er inderdaad ook vanaf. Heb je een caravan, ga je vaak kamperen, want niet alle elektrische auto's kunnen al een trekhaak hebben. Dus dat zijn allemaal elementen die iedereen gewoon in zijn eigen portemonnee kan kijken en denken, wanneer maak ik die keuze? Maar dan moeten die auto's er wel zijn. Ja. En daarvoor is het wel van belang dat die auto's natuurlijk via de lease en via de nieuwverkoop ook kunnen doorstromen naar die tweedehandsmarkt. Ja, want op dit moment is het zo, dat hoorden we in die serie van Martijn Gimius deze week, dat als je een tweedehands elektrische auto koopt, dat je zo al 100.000 euro kwijt bent. Nou ja, kijk, als het een Tesla was die over de ton heeft gekost, hè, dan is dat denk ik de normale afslag voor de tweedehands. En zo zie je dat voor een auto van 20.000 euro... hè, zal er ook een bepaalde afslag zijn wanneer die in de tweedehandsmarkten beschikbaar komt. En er komen nu gelukkig steeds meer modellen beschikbaar voor 25.000 30.000 euro, 35.000 euro. Ja. Dus meer in die prijsklasse. En die maar dat duurt natuurlijk even, omdat elektrische auto's over het algemeen nieuwe auto's zijn. En ja, die tweedehands, die laag daaronder, die is er gewoon nog simpelweg niet. Nee. Dus mensen die nu een auto op de tweedehandsmarkt kopen of op de derdehandsmarkt, die zullen niet morgen een aanbod hebben voor elektrisch. Nee. En dat hoeft ook niet. Hè. Mensen worden ook niet per 2030 uit hun fossiele auto gezet. Nee. We moeten dat heel scherp hebben. Het gaat erom dat we vanaf 2030 alleen nog maar nieuwe schone auto's willen toevoegen aan ons wagenpark, omdat die auto's zo'n bijna 20 jaar rondrijden in Nederland. Ja. Dus als je in 2050 klaar wil zijn, moet je in 2030 ongeveer wel stoppen met het toevoegen van nieuwe fossiele auto's. Maar iedereen zal die overstap op zijn eigen tempo kunnen maken. Ja. In de afspraken voor het klimaatakkoord is onder meer een subsidie opgenomen van 6.000 euro hè, voor nieuwe elektrische auto's. Wanneer wordt die concreet eigenlijk? Nou ja, wanneer de afspraken van het klimaatakkoord concreet worden, kunnen we ook hierover concreet worden. Dus nog even wachten, hè, tot het Planbureau voor de Leefomgeving de zaak op orde heeft. Als dat gaat lukken. Planbureau voor de Leefomgeving die is bezig met de doorrekening. Ja. Die komen 13 maart met die doorrekening. En dan zal het kabinet natuurlijk ook nog een politieke discussie gaan voeren met de Kamer. Want we willen dat dat hele klimaatakkoord voor iedereen haalbaar en betaalbaar blijft. Dat we de overgang goed kunnen maken. Dat er een evenwichtige lastenverdeling is tussen de industrie en huishoudens. Nou, allemaal van dat soort punten gaan we natuurlijk nog bespreken nadat die doorrekening er is. Ja. En dan, u ziet die doorrekening trouwens met vertrouwen tegemoet, gezien het recente nieuws over het Planbureau voor de Leefomgeving? Ja, dat zie ik absoluut. Want we moeten wel ook helder zijn over wat verwachten we van zo'n planbureau. Zo'n planbureau rekent voor ons iets door, en dat is dan de beste benadering van de werkelijkheid die we hebben. We moeten niet net doen alsof het een soort high-definition foto is. Zij maken die berekening zodat we een onafhankelijke, gezamenlijke feitenbasis hebben. En dan moet je daarna als beleid moet je nadenken, waar zit een grotere marge van onzekerheid, waar minder, en welke keuzes maak ik dan? Maar als je niet een onafhankelijk instituut hebt als een planbureau, dan is straks elk rapport evenveel waard, en dan wordt het heel moeilijk om een echte discussie te hebben op basis van in ieder geval een onafhankelijke feitenbasis. Ja. Maar goed, ze hadden ook een rapport gemaakt over de elektrische auto's in de toekomst, en dan zaten ze er 100% naast. Ja, kijk, dit is natuurlijk een ontwikkeling die ontzettend snel gaat, die heel nieuw is. Dus zo'n model is natuurlijk nog minder robuust dan modellen van het CPB waar 100 jaar mee wordt gewerkt of zo. Dus daar moet je in je beleid dan vervolgens rekening mee houden. Maar het is de beste benadering die we hebben. Het is niet perfect, maar het is wel de beste benadering die we hebben. En dan moet je in je beleid bijvoorbeeld zorgen dat je heel snel kunt bijsturen wanneer blijkt dat dingen sneller gaan dan je had verwacht. We zullen het ermee moeten doen, kortom. Martine Groenewegen, goedemorgen. Goedemorgen. U had ook een vraag, hè, van Steentje van Veldhoven. Ja, ik had bijna een elektrische auto gekocht, maar ik rijd af en toe met een aanhanger. En dat kan niet. En ik ben eigenlijk benieuwd, wanneer kan dat wel met een elektrische auto? Ja. Ja, hele goede vraag. Nou, ik refereerde er net inderdaad ook al aan. Dat kan nog niet bij alle modellen. Sommige modellen kunnen het wel. Dus dan is het, denk ik, goed even met bij verschillende garages of dealers praten over welke auto kan het nou wel. Want sommige kunnen het dus. Waarom kan dat eigenlijk niet? Wat is het probleem? Ja, het heeft iets te maken met als die accu's dan achterin liggen en er zou een ongeluk ontstaan. Dat, nou ja, daar heeft het iets mee te maken. Dus, maar voor de hele techniek daarvan laat ik me daar niet te veel over uitlaten. Het is zo dat sommige auto's wel een trekhaak kunnen hebben, andere niet. En de ontwikkeling gaat razendsnel. Ik geloof dat er dit jaar zo'n stuk of 7-8 nieuwe modellen in Nederland beschikbaar komen voor de Nederlandse markt. Daar zal er hopelijk ook een bij zitten die aan de wensen van mevrouw kan voldoen. Is uw vraag beantwoord, mevrouw Groenewegen? Nou ja, het probleem is dat de modellen die er nu zijn op de markt, waar je met een trekhaak mee zou kunnen rijden, die zijn echt ontzettend duur. En dat valt gewoon ver buiten mijn budget, want wij hadden gekeken op een Nissan Leaf. En er zijn wel modellen die krijgen een trekhaak, maar daar kun je dan alleen nog maar een fietsendrager opzetten. En ik wil gewoon met een aanhanger van 600 kilo kunnen rijden. Dus dat is ook nog weer. Ja. Er zit nog best een verschil in het verhaal in. En dat heb ik nog niet zo. Dat antwoord heb ik nog niet helemaal zo meegekregen. Er wordt veel beloofd, maar dat is er nog niet. En dan hebben we het nog niet eens even op vakantie gaan met de caravan. Nee, maar dat, nou ja, dat doe ik dan nog niet, want dat is dan, een caravan kan ook 600 kilo zijn, maar. Nee, ik begrijp heel goed wat mevrouw zegt. Kijk, die auto die aan die wensen voldoet, is er blijkbaar dan nu nog niet. Voor een betaalbare prijs, hè, die bij u in de prijsklasse valt. Het is een ontwikkeling die natuurlijk wel ontzettend snel gaat. Dus hopelijk komen er komende jaren ook modellen die hier wel aan voldoen. En het is mooi om te horen dat mevrouw zegt, nou, ik ben er echt naar op zoek en ik zou het echt graag willen. Het heeft ook heel veel voordelen. Het is in het gebruik natuurlijk veel goedkoper, in het onderhoud veel goedkoper. Dus met haar hoop hoop ik dat er snel die modellen ook op de markt komen. Die, nou ja, die, waar je ook een haanhanger of een caravan achter u zegt, u hoopt dat die modellen snel op de markt komen. We moeten een enorme slag slaan. Hoe overtuig je nou mensen dat ze die slag ook moeten slaan als er allerlei beperkingen nog zijn? Nou, ik denk dat de slag zal worden geslagen door wat er in de markt wordt aangeboden. In combinatie met de vraag of we het uiteindelijk voor iedereen toegankelijk kunnen maken. Kijk, als het echt iets blijft voor alleen maar mensen die zakelijk rijden, weet je, dan zal niet heel Nederland overgaan naar elektrisch. Maar het moet, elektrisch moet het nieuwe normaal worden voor ons allemaal. Voor de taxichauffeur, voor de buschauffeur, daar gaat het overigens hard. Hè, met elektrische bussen en ook taxis en bestelauto's gaat steeds meer. Maar ook gewoon voor u en mij moet het straks betaalbaar worden. Dat zal niet binnen een paar jaar allemaal zo zijn. Nee, maar wel in 2030. Nou ja, precies. Nou, in 2030 moet dat zo zijn dat iedereen die een nieuwe auto koopt, ook een nieuwe elektrische auto kan kopen. En dan zal langzamerhand richting 2050 het voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Want in 2050 moeten we er echt wel vanaf zijn. Dat hebben ook alle partijen die het klimaat, de klimaatwet in de Tweede Kamer ook hebben ondertekend, eigenlijk met elkaar gezegd. En we willen het juist langzaam in laten groeien. In 2050 rijden er geen auto's meer rond die benzine of diesel als brandstof nodig hebben. Nou, dan moet je er ongeveer wel vanaf zijn als je de doelen wil halen. Martine Groenewegen, hartelijk dank. Ik ga naar Willem van Oostvoorn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Onlangs nog een elektrische auto aangeschaft, toevallig. Nou, ik was bezig dat te overwegen. En toen viel mij twee dingen op. En daar haalt mijn vraag over pad mee. Eén, dat zeg maar de CO2-uitstoot via de elektriciteitscentrales voor elektrische auto's eigenlijk best wel zeg maar tegenvalt. Hè? Best veel nog. En twee, dat er een veel beter alternatief bestaat, namelijk waterstofmotoren. En ik begrijp eigenlijk niet waarom niet dat gepusht wordt en waarom er zo massief ingezet wordt op elektrische rijden, terwijl er een beter alternatief is. Ja, even naar het eerste gedeelte van uw vraag, mevrouw van Veldhoven. Hoe zit het met de milieuvriendelijkheid van elektrische auto's? Nou, als je allerlei dingen plussen en mint, dan is een elektrische auto nu toch al 50% schoner dan een fossiele auto. En dat is dus inclusief die elektriciteitscentrale waar meneer terecht aan refereert. En dan geldt eigenlijk, als je vanaf vandaag start, dat het voor een elektrische auto steeds beter wordt. Omdat we namelijk steeds meer groene stroom krijgen in Nederland. Ja, en voor een fossiele auto zou je kunnen zeggen, wordt het elke dag een beetje minder goed, want de laatste olievoorraden en dergelijke kosten natuurlijk steeds meer energie en dus CO2 om naar boven te halen. Dus het is zo dat het nu nog voor een deel fossiele stroom is, maar ook nu al is een elektrische auto 40-50% schoner dan een fossiele. Oké, en hoe zit het met de productie van die dingen? Want elektrische auto's moeten bijvoorbeeld heel licht zijn, hè? En daar zijn zeldzame metalen voor nodig. In batterij bijvoorbeeld zit lithium, dat superlicht is en goed geleid. Zo kun je heel veel energie krijgen zonder veel gewicht nodig te hebben. Maar dat zijn zeldzame metalen en die moeten gewonnen worden. Ja, absoluut. Dat is allemaal in meegenomen. Over het algemeen zijn elektrische auto's in zijn totaliteit eigenlijk nu zwaarder dan fossiele auto's, doordat ze al die batterijpakketten aan boord hebben. Dus is het belangrijk die batterijen licht te maken, maar ze ook efficiënter te maken. Want als ze veel efficiënter zijn, hoef je er minder in te stoppen. Dat die batterijontwikkeling gaat ook razendsnel. Ik denk dat daar misschien wel de grootste kostendaling in de kostendaling van de elektrische auto's vandaan komt. Dus ook daar, we staan aan het toch nog relatief aan het begin van een markt die zich natuurlijk enorm snel radicaal aan het ontwikkelen is. Nou, dat punt van de trekhaak waar we het net over hadden, het punt van de batterijen, zijn allemaal punten die daar dus bij komen. Maar goed, intussen hebben we haast om die doelstelling te halen. Daarnaast was er deze week ook in het nieuws, daar zijn ze weer, het Planbureau voor de Leefomgeving, dat we wel degelijk fors meer moeten gaan betalen voor onze energierekening. Dat maakt elektrisch rijden nou ook niet meteen aantrekkelijker, hè? Dat wordt ook nog eens hartstikke duur dus. Nou, als je stroomrekening, ik ben eens een keer met een, was toen een Nissan Leaf naar de Efteling gereden op een werkbezoek. Toen moesten we op de terugweg zijn we toen gaan tanken. En ik geloof dat we even een kopje koffie zijn gaan halen. Ja. En daarna moesten we afrekenen en dat was geloof ik nog geen €8. Dus als je bedenkt dat je normaal gesproken tankt en wat je dan kwijt bent aan de pomp, is het echt lachen aan de pomp als je daar dan in één keer met een elektrische auto staat. Okay, dus die prijzen aspect, zijn echt, dat is te verwaarlozen, denkt u? Ja, dat denk ik echt. Ja. Cora van Nieuwhuizen liet begin deze week nog weten dat Schiphol best kan groeien en dat Lelystad gewoon open gaat. Tegelijkertijd moeten we dus met z'n allen elektrisch gaan rijden, omdat dat beter is voor het milieu. Is wel een beetje een tegenstrijdig signaal van het kabinet, of niet? Nee hoor, helemaal niet. Want de hele economie moet verduurzamen en ook de luchtvaart zal moeten verduurzamen. Daarom zijn er ook in het regeerakkoord strenge randvoorwaarden. Maar moet je dan inzetten op meer vluchtbewegingen boven Schiphol? Nou weet je, als elke vlucht een heel stuk minder geluid maakt en minder brandstof verbruikt, dan blijf je binnen dezelfde milieubelasting. En dat zijn randvoorwaarden die in het regeerakkoord ook zijn besproken. Maar goed, dat is verder het dossier van mijn collega, die gewoon bezig is om het regeerakkoord uit te voeren. Tuurlijk, maar je bent lid van het kabinet en je zou zeggen dat het kabinet moet met één geluid komen. Ik wil even naar de volgende beller, Maarten Jan van Nuenen. Goedemorgen. Goedemorgen, Karel Johan en mevrouw van Veldhoven. Zeg het maar. Ik heb bij mij in de straat uit iemand een elektrische auto. Die krijgt alleen een laadpaal van de gemeente. Hoe kan mevrouw Van Velkhoven garanderen dat er meer laadpalen komen? Meer laadpalen, ja. Vanaf 2020, ja, hoorde ik van de week voorbij komen, moeten er dagelijks 700 laadpalen geplaatst worden. Mevrouw Van Velkhoven, hoe gaan we dat doen? We moeten inderdaad meer laadpalen hebben, maar ook waterstofstations. Overigens ook nog een punt wat de vorige beller nog zei. Ook waterstof valt onder elektrisch rijden. Is ook een belangrijke ontwikkeling. Dus ook voor waterstof moeten we de infrastructuur uitrollen. Er komen tankstations. Ja. Misschien vooral van belang in eerste instantie voor vrachtwagens of zwaar verkeer, maar we zullen ook echt veel meer laadpalen nodig hebben. En snellaadstations, weet je, ook langs de snelweg snel even kunt bijladen. Nou, dat is allemaal nodig. Daarom komt er een nationale laadinfrastructuurplan is er. In concept. Met allerlei partijen, gemeenten, provincies, natuurlijk marktpartijen, zullen we echt haast moeten maken met het uitrollen van die laadinfrastructuur. Ja. Want dan weet je, ja, ik kan overal komen met die auto. Dat en ik is, kan ook dat is nogal leiden. Belangrijk. Ja, Maarten-Jan van Uden, bent u overtuigd door dit antwoord? Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Zolang zeker ook de gemeente ook meewerkt hier in de buurt. En niet een argument hanteert dat het mogelijk is vanwege parkeerhavens in de straat. Ja. Dank u wel, meneer Van Uden. Ik ga even verder. Bert Klerk, zegt uw naam iets, mevrouw Van Velkhoven? Bert Klerk. Ik ben niet zo goed in namen, dus laat ik daar. Oh, dat is de voorzitter van het zogenaamde Formule E-team. Dat is een adviesclub die ook u adviseert. We hoorden eerder in de serie hem zeggen dat er vanaf 2020 tot 2030 dus 700 laadpalen geplaatst moeten worden. Maar diezelfde Bert Klerk is er ook niet van overtuigd dat de kabinetsdoelstelling haalbaar is. Luister maar even mee. Nou, we hebben in het kader van het klimaatakkoord een aantal voorstellen gedaan om zero-emissie verkoop in 2030 te realiseren. Dat gaat niet helemaal lukken. Dus 100% in 2030 gaan we met die maatregelen die er nu liggen niet helemaal halen. We komen dan tegen de 70 procent aan. Dus 1,7 miljoen elektrische auto's zullen er dan rondrijden. Ja, uw eigen adviseur zegt hier dus eigenlijk dat het niet gaat lukken, alle nieuw verkochte auto's in 2030 emissieloos. Nou, deze meneer Bert Klerks, nee hoor. hij heeft gelijk dat met het pakket zoals het nu er ligt, we ongeveer 70% nu al halen. Ja. Daarnaast staat in het concept klimaatakkoord dat we per 2024 een fiscale herziening gaan doen om toch richting die 100% te komen. En waarom hebben we die knip nou gemaakt? Dat is juist vanwege die enorme snelle en eigenlijk toch wel moeilijk echt op de lange termijn te voorspellen ontwikkeling van die markt. We willen niet oversubsidiëren. Dus we willen ook niet dat elektrisch rijden betaalt nu geen wegenbelasting. In die end is dat niet vol te houden. Je kunt niet op een steeds kleiner wordende groep fossiele rijders zeggen, nou, dan wenden we de rest er maar op af. Dus er moet een fiscale herziening komen. Ook elektrisch rijden, als dat het nieuwe normaal is, moet het normaal gaan meebetalen aan de autobelastingen. Daarvoor is die fiscale herziening. En daarmee gaan we dat laatste stukje richting die 100% halen. Dat snap ik, maar conclusie is toch dat 70% van de nieuwe auto's in 2030 dan elektrisch is. Met andere woorden, we gaan dat niet redden. Nee, dat is niet de conclusie. De conclusie is dat we gaan naar die 100%. Een deel daarvan is nu al concreet belegd met de maatregelen in het klimaatakkoord. En voor een tweede wordt die fiscale herziening ingezet. Maar het streven is richting die 100%. De stelling is vanochtend: het is een illusie dat alle nieuwe auto's in 2030 emissieloos rijden. Mevrouw Van Velkhoven, ik ga u bedanken voor uw antwoorden op deze lastige vragen. Viel wel mee, toch? Nou, goede vragen en graag gedaan. Fijne dag nog. Dank u wel. NPO Radio 1. Na het uitbreken van het Dieselgate-schandaal in 2015 bleef het stil in Europa. In Nederland wordt de schuld vooral bij de Duitsers neergelegd. Daar wordt het geproduceerd, daar moet maar opgelost. Maar ik vind dat we daar toch een beetje tekort aan doen, het feit dat die auto's hier op de weg rondrijden. Door dat vingerwijzen blijven grote maatregelen tegen de auto-industrie achterwege. Je hebt gewoon de wet en daar boor je aan te houden. En daar heeft Europa echt wel steken laten vallen. Daarbij komt dat de wet ook nog eens flink verouderd was. Waardoor je als fabrikant kan zeggen van, nou, als ik die in die omstandigheden heb, dan maak ik hem omzeilen. Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NPO Radio 1. De auto-industrie die ijskoud zijn gang gaat. Het nieuws van alle kanten. Ondernemen. Dat is iedere dag vroeg beginnen, laat eindigen, opstaan waar je gevallen bent, maar liever geen gedoe met bonnetjes. Net als de 50.000 ondernemers die al gebruik maken van onze autopas met handige apps. Voor tanken, carwash en parkeren. Fiscus Proof op één verzamelfactuur. Dat maakt ondernemen een stuk makkelijker. MKB Brandstof. Beweegt ondernemers. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €200 per persoon. Ontdek nu ons aanbod op kras.nl.